kudus ya salam, ya mu'min ya muhaimin, ya aziz ya jabbar, ya mutakabbir ya khaliq, ya bari ya musawwiru, ya ghafar ya qahhar, ya wahab ya razzaq, ya fatah ya alim, ya qabi Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mukir ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rakib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya ya Musi, ya Mubti, ya Mu'iz, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya ya Dhar ya Nafi ya